بازن خمارو پرلا نازن او چاوا چاوی بازن خمارو پرلا نازن و بلان جگو بناز جینی من او خوازن و بلان جگو بناز جینی من او خوازن دی دی دی دی دی دی وی تو ببی حلوانم سور تو ببی شارو بی سور تو ببی نو یارم خوش دوین فیری تولو ببی نو یارم خوش دوین فیری تولو دیسکو ببی بزنم دکه یا رشا چاو دستی ریگشا بزنم بکن رشا بزرکن نیو قعبو بجوانی اکد بن بخشا بزرکن نیو قعبو بجوانی اکد بن بخشا اره دی دی دی دی وی تو ببی خلوانا سور تو ببی شاروگی سور تو ببی انو یارم خوش دوی فیری تولو ببی انو یارم خوش دوی فیری تولو ببی آمان آمدیان او بولا بولا وقت شد تو شیدم او بر خاک رو خولا بر هد لطش خو چولا با ما چی کی هر زاده داری کلا و بچولا علی دگر مدرم با خاش خدم لو دولار علی دگر مدرم با خاش خدم لو دولار ایل بر نازوا دم و خال و بنی و ایل بر نازوا دم و خال و بنی و دم من آباد دمی و ریفی و جمعان گشوا دم من في وقمان قشا سردك مصر سري ظلم هنا يلا برشين بوضل هكي كتش كوتون انا وميدي دقرين بوم بفرادي كوكان دستم در تشیلین آوارم لخز مکس تولا بوم لجین آوارم لخز مکس تولا بوم لجین هستا هستا وراوا دورا عشتم کراوا هستا هستا وراوا ورا عشتم کراوا همی سالی دوریتم جان لبی براوا همی سالی دوریتم جان لبی براوا بوسنیر را دوستی بودم چی جزو فانی بوسنیر را دوستی آن آمریان هست هست ورا و دور آشتم کرا و هست هست ورا و دور آشتم کرا و همی سالی دوریتم جان لبی برا و همی سالی دوریتم جان لبی برا هر بچه دیار با جنس کانی اصلا دالکم یمنیش کمن دالکم ناری ترشو دالکم وقتی نظری الله بیر بس جارک بیر بمالکم پیم بلی ماشکن خطو خالکم پیم بلی ماشکن خطو خالکم شمال رای وشان ومزاني شيخ سرندن وان اسكي عباكت شمال رای وشان ومزاني شيخ سرندن وان كنشكا من دالكم انا اريد ترشو دالكم وقتك نزري الله بي بس شك جر بيت بو مالكم بيام بلي ماتشكا خطو خالكم بيام بلي ماتشكا خطو خالكم يلا ماما ديا Thank you.